سورة عبس، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، صدق الله العظيم. یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات کو جو اپنے خیال میں چاہتے ہیں کہ حضور کا مقام جو ہے جتنا بلند سے بلند ہو رکھا جا سکے تو اس کی ادھر ادھر کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کی قطعاً کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے، نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، رسول کا معاملہ خاص طور پر، کہ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے ایک عظیم جو میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کے پورا کرنے کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے. اب ظاہر بات ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر طبقات ہیں، ڈی فیکٹو ہیں، آپ کے لیے تو وہ گیون ہے، آپ نے خود تو پیدا نہیں کیے ہیں، موجود ہیں. اب ان میں ظاہر بات ہے جو لوگ زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، ان میں سے ایک اگر ایمان لے آئے تو وہ دوسرے عوام الناس میں سے بیسیوں اور دسیوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو جائے. وہ کسی بات ہے، اس میں کوئی راز والی بات تو ہے نہیں. اس لیے حضور نے دعا کی، جھولی پسار کر دعا کی، پروردگار عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے. یہ ویسے لوگ ہیں، اپنے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، حیثیت ہے، تکڑے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو تقویت حاصل ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضور ایسے لوگوں کی طرف زیادہ راغب رہتے تھے، توجہ فرماتے تھے. پھر خاص طور پر جو لوگ اپنے ساتھی ایمان لے ہی آئے ہیں، اب یہ کہ ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ہی ہیں. آدمی بسا اوقات کو زیادتی کر بیٹھتا ہے اپنوں کے اوپر، اور اس کی اپنائیت ہی در حقیقت کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو کوئی بات نہیں، سہ جائے گا، برداشت کر لے گا، اور یہ سمجھ لے گا کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی. تو اگر اس طرح کا رویہ ہو تو یہ بالکل منطقی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک روز حضور کے پاس کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ آ گئے. اب یہ کہ بھارت نابینا تھے، لیکن یہ کہ بہرے تو نہیں تھے، اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کن لوگوں سے ہو رہی ہے. اور جو نابینا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی اور ایک رنگ تیز کر دیتا ہے، کمپنسیٹ تو کرتا ہے نا ان کو. تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خاموش رہتے. انہوں نے یہ کیا، بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اس پر کچھ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، حضور کے تیورے پر بل پڑ گئے اور حضور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، وہ بددل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا لفظ عتاب، یہ عتاب نازل ہوا مجھ پر، اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن مکتوم تو حضور فرمایا کرتے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے. اب اس میں یہ تعبیر کرنا کہ یہ حضور کے مقام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہونی بات ہے، ادھر سے ادھر سے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں. یہ رسول بھی بشر ہوتا ہے، بشر ہونے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دعوت کا تقاضا ہے. اب جو یہ ہمارے اس وقت کے جو ساتھی تھے، غریب جو حضور کے ساتھی تھے، اور جو جن کو پیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جو مزدور تھے، جو وہاں کے غلام تھے، ظاہر بات ہے کوئی صاحب حیثیت، کوئی شخص ایمان لے آتا تو ان کی تکالیف میں کمی ہوتی، انہیں ایک طرح کی سپورٹ ملتی. اس لیے جہاں تک نیت کا معاملہ وہ بالکل ٹھیک تھا. البتہ یہ کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بھی نیکی کا جذبہ بھی ایک حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ درجات کی بات ہے، یہ بات عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں تھی، یہ بات محمد سے سرزد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی. تو یہ ہے، سارے مسائل سامنے ہو تو پھر کوئی ضرورت کسی تعویل کی نہیں. عبس وتولیٰ، اب بار بار جو انہوں نے متوجہ کیا ہوگا تو حضور کا کہ چہرے پر کچھ تھوڑی سی ناگواری سے شکنیں پڑ گئی اور آپ نے ان کی طرف خطاب نہیں کیا، پھر موڑ کم کی طرف دیکھیے، وہ دیکھ کر پھر یہ ماتھے پر شکنے لے کر آپ نے پھر منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمیٰ، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. وما يدريك لعله يزكى، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ اسے وہ تزکا تزکیہ حاصل کرتا، وہ بلند مقامات آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے اپنے درجات بلند کرتا، اور یزکر فتنفعہ الذکرہ، یا یہ کہ وہ نصیحت اخذ کرتا اسے وہ نصیحت مفید ہوتی. اما من استغنا، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مستغنی ہے سننے کو تیار نہیں ہے، فانت لہو تصدا، تو آپ ان کے فکر میں رہتے ہیں، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وما علیک اللہ یزکا، اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. وہ اما من جا کے یسا، اور وہ کہ جو آیا ہے آپ کے پاس دوڑ کر چل کر آیا ہے بھاگ کر آیا ہے، وہ ہوا یخشا، اس کے دل میں خشیت بھی ہے، فانت عنہ تلخا، تو آپ اس سے کچھ استغنا اور تغافر برت رہے ہیں، کلا ایسا نہ کیجیے. انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے. ابو جہل نہیں کرتا دفاع ہو، ابو لہب نہیں کرتا دفاع ہو، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. جیسے سورہ کہف کے اندر آیا، بسمل نفس کا مال نذین یدون رب ہوں بالغدات والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہ ترید زینۃ الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ فکان امرہ فرطا. تو یہ مختلف مواقع پر یہ بات آئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ذاتی غرض کی وجہ سے تو نہیں، اور یہ ہمیشہ ہوگا دعوتوں میں تحریکوں میں، ظاہر بات ہے ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں. اب جو بھی دائی کوئی ہے، کوئی جس جماعت کا امیر ہے، اب اس کا وہی ہوگا، اور وہ چونکہ ایک کمپلشن ہے کہ جو لوگ معاشرے میں زیادہ مؤثر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کا ایمان لے آنا، ان کا ساتھ آ جانا، کسی تحریک میں شامل ہو جانا، وہ اس تحریک کے لیے، اپنے لیے نہیں، ذات کے لیے نہیں، اس تحریک کے لیے، اس دعوت کے لیے، اس مقصد کے لیے، یقیناً مفید تر ہے. اس حوالے سے معاملہ رہے گا، اور اس میں یقیناً پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے طبقات کے لوگ جو ہیں وہ پھر اسے محسوس کرتے ہیں، مغایرت سے ہو جاتی ہے. تو یہ در حقیقت دنیا میں بھی یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے یہ پل سراج جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، وہ دنیا میں بھی ہے. دو انتہاؤں کا معاملہ ہر وقت رہتا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خود داری، عزت نفس کی وجہ سے ایک رویہ اختیار کرتا، دوسرا سمجھتا متکبر ہے یہ. ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ ملائمت سے پیش آتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے میری خوشامد کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے اندر تکبر اور خود داری، بس یوں سمجھیے کہ قدم میں فاصلہ دارن، بلکہ قدم بھی بڑی شے ہے، وہ باریک بال ہی ہے درمیان میں، کہ خود داری کسے کہتے، تکبر کسے کہتے. تو اس میں یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوشش ہونی چاہیے درمیانی راستے کی، جتنی بھی انسان کر سکے. یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو بھی آپ اپنا جس طریقے سے اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے. اس قرآن کو بھی لیے لیے آپ پھر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، پڑھو اور سنو اور سمجھو، پھر میں سناتا ہوں، پھر سناتا ہوں. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، نہیں نہیں نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اخذ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا دفاع ہو. فی صحف مکرمتن، اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باعزت صحیفوں میں، بلکہ یہ چوتھا مقام آ گیا، اگرچہ یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے وہ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حوامیم کے سلسلے میں. یہ قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے، جو ہمارے پاس ہے اور بڑے بلند مقام پر ہے. اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ قرآن کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، مخفی کتاب میں ہے، اسے چھو ہی نہیں سکتے، مگر صرف وہی جو نہایت پاک باز ہیں. کون ہیں نہایت پاک باز؟ فرشتے. ان کے ساتھ نفس ہمارا ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ وہ عالم خلق کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہی لکھنے والے، ایک جو آ جائے گا لکھنے والے، آگے چل کر آئے گا. وہ یہ قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اصل قرآن وہاں ہے. جیسا کہ بارہا میں نے کہا، یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کر دی، اصل قرآن وہاں ہے، اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. فی صحف مکرمت، وہ ام الکتاب جو ہے وہ تو بڑے مکرم، بڑے معزز، باعزت ورقوں میں ہے، مرفوعہ، بلند و بالا، متحرہ، نہایت پاک، بعیدی سفرت وہ ان کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے فرشتے وہاں سے نقلے تیار کر کر کے بھی تو آخر بھیج رہے ہیں نا وہ بعیدی سفرت کرام برارا اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں بڑے نیک ہیں تو یہ ہے قرآن مجید کا مقام تو آپ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملہ کیجئے جو اس کی توہین کرتا ہے اسے دفع کیجئے اس کو بونا لگائیے اور آپ تو اپنے آپ کو جو بھی آپ کے پاس چل کر آئے اور جو واقعتاً طالب ہو ہدایت کے اور نیکی کے اور تقویٰ کے ان پر توجہ دیجئے وہ تو لگ ماں اکفرا ہلاک ہو جائے یہ انسان کس قدر یہ ناشکرا ہے من ای شئ خلقہ کبھی سوچیں یہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے من نطفہ ایک بوند سے خلقہ اسے بنایا فقدرہ اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا دیکھیے ہر انسان کا ایک اندازہ ہے شاکلہ آج ہم سمجھتے ہیں جینز ہیں ہر شخص کو جو جینز ملے ہیں اسی کے حساب سے اس کا شاکلہ وجود میں آئے گا یا تو اس کو جو جینز مل رہے ہیں ماں سے اور باپ سے اور یا پھر یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے اس کا ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے تو فرمایا تو اس کا پھر ایک اندازہ بھی ہم نے مقرر کر دیا ثم سبیل یسرا پھر ہم نے آسان کر دیا اس پر راستہ اس میں یہ بھی ہے مانی لیے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اب کس قدر یہ مرحلہ سخت ہے اس کا وہ راستہ جو اس کا نکلنے کا ہے کس قدر سخت ہے کس قدر انسان کے لیے واقع کرنے کو عجوبہ ہے تو اس کو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا لیکن یہ کہ پوری زندگی کا راستہ بھی ہے ثم اماتا فاقبرا پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں داخل کر دیا ثم اذا شاء انشرح پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا اب اس میں جو اثر ہے ردم کو دیکھیے جب اس نے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر تو کیا یہی مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم سبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرح کلا لما یقض ما امر کوئی نہیں لیکن اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا کیسے حکم دیا گیا تھا فلینظر الانسان الى طعامه تو ابھی اگر کوئی شک ہے تو ذرا انسان غور کرے اسے کس طرح پیدا کیا تھا اب اس کے لیے غذا کہاں کہاں سے اللہ دے رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا فلینظر الانسان الى طعامه وہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو غذا کو دیکھے انا صببنا الماء صبا ہم نے آسمان سے بارش برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے پانی برسایا ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے اس میں سے وہ کونپلیں نکلی ہیں فانبتنا فیہا حبا ہم نے اگا دیے اس میں اناج وعنبا وقضبا اور اس میں انگور بھی اور مختلف ترکاریاں بھی ککڑیاں وغیرہ وزیتونا وزیتون ونخلا وکھجوریں وحدائق غلبا اور بڑے گھنے اور گنجان باغ وہ فاتحتن اور میوے و امن اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے متاع لکم ولانعامکم یہ تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپاروں کے لیے بھی جس قدر یہ مضامین جو ہے مل رہے ہیں سورہ نازعات کے اور عبس کے فَإِذَا جَاتِ الصَّاخَّةُ وہاں کیا تھا فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یہاں آیا فَإِذَا جَاتِ الصَّاخَّةُ جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی یوم یفر المرء من اخیہ اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے وہ ام ہی اور اپنی ماں سے وہ ابی ہے اور اپنے باپ سے وہ صاحبت ہی اپنی بیوی سے وہ بنی ہے اپنے بیٹوں سے لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنیہ ہر جان کے لیے ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو حریف سے اسے بالکل بے خبر کر دے گی وہ اسی میں نفسی اسی میں الجھا ہوا ہوگا وجوہ یومئذ مسفرہ اب وہی نقشہ جو سورہ قیامہ میں آیا تھا وجوہ یومئذ ناظرۃ الى ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ وجوہ یومئذ مسفرہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن ضاحکۃ مستبشرہ تبسم ہوگا ان کے چہروں پر ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی غبار آلود ترحقہا قطرہ ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ یہی ہے وہ کہ جو منکر ہے اور فاجر ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.